așa dăjvară, e chiar cavan caprali, am mânte sac. De ca să-l văd e ca în... Tau zi, e ce las baricam în e ca în dăr, verhanțu, izdesna an, e ca în isele cehene, ușa covgetum. Ak min koki kulturni gashyan akhchi khokhache gustise ke kupech vor hentsini vadma menchineli eta datne sirum chum mazernen kakh kakhrats ayin che batash shat vaqti asum etire mazernel at kakh kakhrats samara yahvak hed yes tira hinch name sem heng va kyankum de haskanali a tser em vaqtvan yeshats tser jahil vaqtvan yeshats meng hishtats hala vorosh chapa bats te jahilnerin mechin meng va kyanki mechin hinch name դժգոհը քորինակ դյումս մենք ջահելնեն դարում չդեն չեն մեծն ահաց օրենքալալ դեմ կայ չսլուրիս հոսկու կայ չմի դե մենք ջահելը խելքը ինչ կտուրում ուրան ավելի վկդնիա ինդե անում մեծն ահաց սորասի թիրը հարկավիր հատե թորնիկներ օնի քյանքել էս դարի էս ժամանակահատվածի խոխեքն հա ես շատ ուրիշների հա մեր խոխեքը իմ պատար այդքան չունելի դե տանը վեր մոծայինում ընդհանրապես ուրիշիննու խոխեքը դե ծեր ազդեցություն օրինակ ծեր թորներին դաստիարակության մեջ ինչքանավ այլել դուք մասնակցում եք օրինակ դաստիարակության կամ ծզնետ խորհրդակցին ամեն ինչին էլ մասնակցում շատ վաղ շարմանացում եմ լոխ ես ասում էլի դեմ էլիս ասում դուք փայտաս այս էլին փայսում այսինքն մինալի էլա ծեր խոսքը գինոն է դա հնարավոր չի սկի վեր տանը մծնի օրինակ մեր խոխը չէ այն փորմեն լալ դաստրակված գործատեղ սա դմնելում գործերան գնան եք վեր եկալն խոսալ ասում հենց ուշտ է դնում խոխը ճյուռնում օրինակ գոլոկներով կամ փետը ես մինե մինե շկաֆ նայդի մինչև վեր խոխան հրցրալ չի ասե կարելի է երկալած Սիրքն ի՞նչ տվալ։ Օրինակ մին ամանո մաչի հինչ վեր ստոլեն իրան ծասկածենա պենկա, վեր իմ սկեսուր ասալա, յումու քիչկա վերքաս յրուշ ու տալի է յրուշ ու ակամոդի շապերալ պիտի նա տեսնան պադասխանը տանք, ամանեն ռեխը պենա խուշ մինչև յամա մանկյա տեսնա յա ես։ Իտի պեներ շատ այլալի, մար խոց մաչինդի ակուրատնի դաստիրակված բրախմա խոխի չինլալի։ Հատե դուք էլ հարսել մենք դուք սկեսուրը օրինակ ծեր սկսվորը նման սկեսուրը։ Ես կկայեմ, որ ես սկեսվոր մնան սկեսուր կենեմ։ Խոխայիս դու, մենք ես թի ու մանա չկա։ Դուք ավելի մեղմըք, հա։ Վեշին պեն տեսնում չում, վեշին սկանումում։ Իսկ հարսը, օրինակ, ձեր օզացուն ստուկ հարսությունը կրալ, ատե դի ձեր օզաց հարսնությունը անում ձս, դուք գողը որպես ինքը ճահիլ։ Հարսը նանա նխնալի չի, վեր հետ է յուրյան տերը կլխանը երի չի, վեր ամույն տեսակ հնցու արտոնություն պեն յուրյան մաչին, վեր ինչը առավոտ ժամի հենգին երակերեմ տիսկյամ էրի գյունը ոտհենկյամ, կեսը անքոն, կեսը կիրած, սովա ասարավ, չնյան տարած որ արև են տակեն, միջև էրի գյունը մտնած կապ կծած գործանում, մինգելկյամ ուժեք ծախածել է, հունց կարող իս։ Դուք մեղմըք լի արդել։ Չէ, վերեն նետարը կլխանը երը, կարողում արխի են սրտալ, ասի մեզ մինի խեշտի է, մինի խենդի է, վերտերը կլխանը երի չի, ձեր կնը կլխտակ են, նա սրտումը շատ պեն այրը։ Ձեր շիրը պտվալը կարսին, թա դուք ճաշերը սարքում։ Դե միամ նույն է, ինչը որ հուսցունում չի երիկյա, սարքումում ինչև անը, պահայունա շկոլնիկը գիլական, բաբո ինչ չին էլ։ Ավանդական ճաշատեսակն են պահումըք։ Դե ինչու ոժս պատմա ինչու կարում ըլի, ամեն ինչը անում ենք, ժնգյալավ հացը դելա, ուժև էր ինչի եկալա ձերքը կարել, ես ետըմ քաշվալ։ Օրինակ ճահիլներին հետի, թեկուզ ձեր գյուղին, թեկուզ ընդհանրապես, ինչ կոզիք ինի, վեր ճահիլներին հետի ավելի լավ ինի։ Ճահիլներին հետը կոզիմ են հաղաղություն, երջանիկ կյանք ինի առողջություն, երգիրը հաղաղ ինի մեր բանակն էլ ամուր ինին, թշնամուն աշկն էլ հանած ինին։ Դե ձեր օրհնությունն էլ տվեք մեր ժողովրդին, մեր հայերին։ Մեր հայերը թող ապրին դար, առող ջանա, որախ սրտավ, հաղթանակավ, միշտ հաղթանակավ, ուրախնին, վերհանցու միշտ հային անմը աշխարքում ինի։ Ապրիք ծզել էր կան տարիների կյանք, վեր շուքավեր ինի կլուղջին իրա։ Ձայնե ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեկնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում։ Մենք հրավիրում ենք սովորաբար ծնողներին, հիմնականում մայրիկների, ովքեր խոսում են իրենց երեխաներից, նրանց դաստիարակությունից, դժվարություններից, որպես արդեն փորձառու մայրիկներ ինչ-որ խորհուրդներ են տալիս նորաթուխ մայրիկներին։ Ամենասկզբից ուզում եմ իմանալ, ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում։ Առհասարակ մայրությունը կնոջ աղջկա կյանքում ամենամեծ բերկրանքն է, բնության Աստծո կողմից նրան շնորհած ամենամեծ պարգևը։ Երբ կինը մայր է դառնում արդեն, կյանքին սկսում է այլ հայացքով նայել, խնդիրներին նայում է փիլիսոփայորեն, դառնում է ավելի շրջահայաց, ավելի ներողամիտ, ինչպես Բալզակն ասել, «Մոր սիրտը մի օվկիանոս է, որտեղ ներում է գտնում ամեն ոք և ամեն ինչ»։ Հենց այս անպարագից ներողամտության մասին է փաստել մեծ դասականը։ Իմ կարծիքով Աստված էլ է սիրել կնոջը, մորը, որովհետև մարդ արարելը հատուկ է միայն Աստծուն ու կին արարածին։ Ունեք և դուստր, և ուստր, և բնականաբար նրանց դաստիարակությունը տարբեր է։ Ինչ առանձին սկզբունքներ կան եւ տղայի եւ աղջկա դաստիարակության հարցում։ Պետք է խոստովանեմ, որ մեր հասարակությունը փոքրինչ պահպանողական է, ավանդապաշտ է, հասարակության մեջ կան կարծրատիպեր, որոնց ուզած թե չուզած պետք է ենթարկվենք, եւ մի տեսակ համարձակ բաց կնոջ կերպարը ճիշտ չի ընկալվում հանրության լայն զանգվածների կողմից։ Այս կարծրատիպերը պիտի խոստովանեն, որ ինձ էլ են բնորոշ, ինչ որտեղ, երբ խոսքը վերաբերում է իմ աղջկան, դա իմ աղջկա դասյարակության խնդրին, եւ երբեմն այդ հայրեր եւ որդիներ սերունդների բախումը բնորոշ է նաեւ մեր շփումներին, եւ շատ բաներ ես արգելում եմ իմ աղջկան, այսինքն աղջկաս հարցը մի քիչ խիստ է, ես ուզում եմ, այսպես ասած, ավանդապաշտ կերպարի մեջ տեսնել նրան ապագայում, հայեցի դաստիարակություն, այսինքն։ Բայց համաձայնեք, որ ժամանակակից աշխարհում գայթակղությունները շատ են, եւ կա եւս մի հանգամանք, որ այդ պահպանողական դաստիարակություն ստացած աղջիկ երեխան, ասենք մի 5-10 տարի հետո հնարավոր է ինչ-որ կոմպլեքսներ ունենա, որովհետև ինքը այնպիսին չի լինի, ինչպիսին իր տարեկիցները։ Համամիտ եմ, որովհետև իմ մանկությունը ավելի խիստ էր, ասենք իմ ծնողները ինձ բաց չէին թողնում մի քանի օրով գնալ ճամբար որևէ տեղ, այլ հանրապետություն կամ այլ քաղաք, բայց ես իմ աղջկան բաց եմ թողնում եւ տեսնում եմ, որ այն ավելի դրական է ազդում, նա ճամբարից վերադառնում է ավելի լայն աշխարհաճանաչողությամբ, ավելի ինքնուրույն, որ ասում եմ, ավանդապաշտ եմ դաստիարակում, դա չի նշանակում, որ ես նրան կաղապարում եմ, սահմանափակում եմ, ոչ, ամեն ինչ չափի մեջ պարզապես։ Ես շփվել եմ նաև ձեր աղջկա հետ, առիթ է եղել, եւ նա բավականին ներքուստ ազատ երեխա է, շփման մեջ շատ հաճելի, այսինքն չի թվացել համենայն դեպս շփումից, որ խիստ դաստիարակություն է ստացել։ Գուցեև շատ հարցերում ինքը կերկմտի մայրիկը ինչ կասի եւ այն, բայց զուտ շփման մեջ երևացել է այդ երեխայի ներքին ազատությունը։ Խիստ դաստիարակություն ասելով նկատի ունեմ հարաբերական խիստ, բայց ինքը, այո, ազատ մտածողություն ունի, ինքնուրույն կարծիք է կարողանում արտահայտել, երբեմն վիճում է ինձ հետ, չի համաձայնում այս կամ այն հարցում, բայց ի վերջո, երբ ընդհանուր հայտարարի են գալիս, ավելի շատ ես ձգտում եմ նրան տեսնել իմ կողքին որպես ընկեր, ես նրա հետ խոսում եմ որպես հավասարի հետ, դեռ շատ վաղ հասակից, ինչը բնականաբար իր դրական ազդեցությունն է ունենում։ Ընկեր մայրիկ եք այսինքն։ Այո, ընկեր մայրիկ եմ, եւ տղայիս համար, եւ աղջկաս համար, միասին ծիծաղում ենք միևնույն բանի վրա, այսինքն այն հումորը, որ նրանց ծիծաղն է առաջացնում, ինձ համար էլ է ծիծաղելի, մի պահ մանկանում ես մանուկների հետ, մենք ընկերներ ենք, ես եւ իմ երեխաները, եւ հավատացեք, որ իմ լավագույն ընկերները իմ երեխաներն են։ Դա փոխվստահության առհավաճան է երևի։ Անշուշտ փոխվստահության մտնոլորտն է առկա, ասենք դասարանում ինչ տեղի ունեցավ, նրանք կիսվում են ինձ հետ իրենց հոգսերով, խնդիրներով, երբ ասում եմ նա իր աչքերիս մեջ, ես աչքերին նայելով տեսնում եմ նաև նրա հոգեվիճակը, ինչ խնդիր ունի, ձգտում եմ հաճախակի հանդիպել իրենց ուսուցիչների հետ, ասենք պարապող մարզիկի հետ կամ որևէ պարապմունք է գնում, խմբակ է գնում, այդ համապատասխան մանկավարժի հետ խոսում եմ, քննարկում եմ նրանց արարքները, տրամադրությունը, որովհետև շատ կարևոր է, որ երեխան լավատես լինի, հավատա եւ վստահի ինքն իր ուժերին, իսկ դրա համար պետք է յուրաքանչյուր փոքր քայլի համար ոգևորել նրան, թե վեր տալ, վստահեցնել, որ ինքը կարող է ցանկացած խնդիր լուծել, վաղ տարիքից պետք է սերմանել նրանց մեջ ինքնավստահություն, հավատ սեփական ուժերի հանդեպ։ Նախնական զրույցում դուք ասացիք, որ տղայի հանդեպ ավելի մեղմ եք։ Այո, տղայիս գուցե թե մի քիչ երես եմ տալիս, ինչը դուր չի գալիս իմ աղջկան, եւ շատ հաճախ, այսպես ասած, խանդի տեսարաններ են ստեղծվում մեր ընտանիքում, բայց երևի թե տղաս փոքրն է, միշտ նրան փոքրի տեղ եմ դնում, դրա համար ավելի ներողամիտ եմ, շատ չեմ խստապահանջ ինչ որ տեղ, ինչը չէի ասի աղջկաս հանդեպ, աղջկաս առջև դրած պահանջները ավելի բարձր են, եւ երբ չի հասցնում, ասենք կատարել այդ ամենը, բնականաբար արժանանում է իմ խիստ վերաբերմունքի ինժղայնությանը։ Ասենք ես սիրում եմ, երբ երեխան ազատ ժամերին ընթերցանությամբ զբաղվի, սակայն, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, բարձր տեխնոլոգիաները իրենցն են թելադրում, ազատ ժամանակ նա համացանցում է լինում, շփվում է իր ընկերների հետ, կամ օգտակար ինֆորմացիաներ է կարդում, հավասարապես տեղեկացված է բոլոր ոլորտներից, քաղաքական, ռազմական իրավիճակից, ինչը մի տեսակ վախեցնում է ինձ, այդ տարիքում չի կարելի երեխան այդքան շատ տեղեկացված լինի։ Ընդհանրապես տեղեկատվական հոսքը հիմա շատ-շատ է և դա իր բացասական ազդեցությունն է երեխաների վրա, որովհետև իրոք տեղեկացվածությունը միշտ չէ, որ հոգուտ է։ Կար օրինակ ժամանակ, երբ ես բացարձակապես դեմ էի, որ նրանք այդ աստիճանի տեղեկացված լինեին, հատկապես 2016 թվականի ապրիլյան օրերին 12-ամյա երեխան տիրապետում էր այնպիսի տեղեկատվության հենց համացանցի միջոցով, որը հնարավոր է վտանգավոր լինի նրա համար հոգեբանական առումով։ Ես բացարձակապես արգելում էի նրան ընթերցել լրատվական նյութերը, նույնիսկ մտնում էր և ադրբեջանական կայքերներ էր ընթերցում, ինչ են գրում ադրբեջանցները, ինչպես են արձագանքում հայերը, և երբեմն ինքն էր ինձ իրազեկում, բա այսպիսի բան կատարվեց, սա բնականաբար ազդում է երեխայի հոգեբանական վիճակի վրա, բայց դե տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իրենցն են թելադրում, չես կարող, ինչքան էլ պայքարես միևնույն է։ Զայնեմ, մեզ լսում են նաև ապագա մայրիկներ, ովքեր գուցե և ինչ-որ մտավախություններ ունեն մայրանալու հետ կապված, դուք որպես արդեն փորձառու, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց, ովքեր դեռ սպասում են իրենց փոքրիկին կամ նորեն մայրացել։ Ուզում եմ ասել, որ մի ակնթարթ անգամ չկասկածեն մտավախությունների գիրկը չընկնեն երբեք, որովհետև մայրանալը աշխարի ամենաերջանիկ երևույթն է, կնոջ ամենաերջանիկ պահն է, պարգևն է, և եթե հնարավորություն ունեն, սոցիալական առումով նկատի ունեմ, թող ինչքան կարող են շատ երեխաներ ունենալ, որովհետև այն տունը, որտեղ շատ երեխաներ կան, միշտ ժպիտ է, ուրախություն է տիրում, երջանկություն է շատ երեխա ունենալը։ Եվ մնացած դժվարությունները անցողիկ են և ժամանակավոր։ Կարևորը շատ երեխաներ ունենանք, կնոջ երջանկությունը դա է։ Զայնե, և բնականաբար մեր մի բուր արևներին, ձեր որպես երկու արևների մայրիկ, մաղթանքը։ Իսկապես շատ ճիշտ բնորոշում է, երեխաները մեր արևներն են, նրանք են մեր կենսատու աղբյուրը, մեզ ժպիտ պարգևողը, մեր կյանքին գույներ պարգևողը։ Ես մաղթում եմ Արցախում խաղաղություն լինի և մեր բոլոր փոքրիկները խաղաղ մանկություն ունենան, անհոգ, ապահով և երջանիկ մանկություն։ Եվ այն դժվարությունները, որոնք բաժին էին հասել մեր սերնդի մանկությանը, միայն գրքերում ընթերցեն։ Շնորհակալություն Զարնե, ձեր արևներին էլ պայծառ ապագա, որ երջանկացնեն ձեզ և թողնած ապագան այնպիսին լինի, ինչպիսին դուք երազում եք։ Շնորհակալ եմ։